Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 15 lutego, jest 15. Justyna Mączka. I Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis Trójki. Dwa bardzo dobre skoki Kamila Stocha w Pjongczangu, to był trening przed sobotnim konkursem. Osunęła się duża część klifu w dzielnicy Orłowo w Gdyni, strażacy przeszukują teren. Polska przyłączyła się do natowskiego programu, cel zakup samolotów, które mogą zwalczać okręty podwodne. Świetne skoki Polaków na ostatnim treningu przed sobotnim konkursem na dużej skoczni w Pjongczangu. Rewelacyjnie spisywał się przede wszystkim Kamil Stoch. Treningi mają wyłonić skład reprezentacji Polski na piątkowe kwalifikacje. O skokach Polaków opowie nasz wysłannik na Igrzyska Olimpijskie w Pjongczangu, Tomasz Gorazdowski. Treningi skoczków odbywało się w dobrej pogodzie, nie wiało, wszystko szło jak w zegarku. Najlepiej spisywał się Kamil Stoch. W pierwszej próbie drugi, w drugiej pierwszy, a w trzeciej nie skakał. Po mistrzu Stochu najlepiej patrzyło się na Dawida Kubackiego, który był piąty, siódmy i trzeci. Potem Stefan Hula, Maciej Kot i od kolegów wyraźnie odstawał Piotr Żyła. Raczej jasne w takiej sytuacji jest to, kto wystąpi w konkursie na wielkiej skoczni. Bez Żyły znowu. Nie trenowali dziś m.in. Johansson i Forfang, a z tych, co skakali, najlepiej prezentowali się Niemcy i Japończycy. Karl Geiger i Andras Stiernen. A najsłabiej, o dziwo, skakał mistrz olimpijski z normalnej skoczni Andras Wellinger. Bardzo dobrze skakali Japończycy. Najlepiej z nich Noriaki Kasai. Jutro kwalifikacje, a w sobotę konkurs. Pjongczang, Tomasz Gorazdowski. Więcej o skokach i o innych konkurencjach powiemy w studiu olimpijskim po godzinie 16. W serwisie Trójki teraz kolejne tematy. Osunęła się część klifu w dzielnicy Orłowo w Gdyni. Osuwisko ma od 2 do 3 metrów. Na miejscu są strażacy, mówi rzecznik gdyńskiej straży Andrzej Bornowski. Po osunięciu się części klifu na poziomie plaży występuje hałda kilkumetrowa. Na miejsce zostało zadysponowanych 5 zastępów Państwowej Straży Pożarnej. Nasze zastępy zabezpieczają miejsce zdarzenia i próbują przeszukiwać teren. W tej chwili nie ma żadnych informacji o osobach poszkodowanych. Gdyńskich strażaków w przeszukiwaniu osuwiska ma wspomóc specjalna grupa gdańskich strażaków z psami. Klif osunął się w odległości około 300 metrów od mola orłowskiego. W przeszłości w Orłowie zdarzały się już osuwiska, ale nie były tak duże. Kolejne przypadki wirusa ASF na Warmii i Mazurach. W gminie Lelkowo, niedaleko Elbląga, 2 padłe dziki były zarażone wirusem. Łącznie w tym regionie wykryto już 35 przypadków. Ministerstwo Rolnictwa apeluje do producentów trzody chlewnej o wygaszanie produkcji, zastępowanie jej na przykład hodowlą bydła, mówi Jacek Zarzecki ze Związku Hodowców i Producentów. Jest to jedyna alternatywa dla trzody chlewnej na terenach objętych ASF-em. Zresztą takie stanowisko reprezentowało ministerstwo na ostatnim posiedzeniu Komisji Rolnictwa. My jak najbardziej popieramy ten kierunek, ponieważ ze względów ekonomicznych wymaga on najmniejszych nakładów finansowych. Platforma Obywatelska wezwała rząd do ogłoszenia stanu klęski żywiołowej na terenie całego kraju i utworzenia specjalnego funduszu do walki z ASF. Wiceszef Sejmowej Komisji Rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski z PiS-u odpowiada, że sytuacja jest bardzo poważna i ministerstwo podejmie działania adekwatne do stanu zagrożenia. A według niego rolnicy muszą przede wszystkim zabezpieczyć swoje gospodarstwa przed kontaktami z wirusem. Polska przyłączyła się do natowskiego programu, którego celem jest wspólny zakup samolotów patrolowych mogących zwalczać wrogie okręty podwodne. W Brukseli właśnie zakończyło się spotkanie ministrów obrony krajów sojuszu. O szczegółach Wojciech Cegielski. Natowski program zakupu samolotów patrolowych skupia 6 krajów członkowskich. Dzisiaj dołączyły do niego Polska i Kanada. Państwa, które podpisały list intencyjny, mają wymienić się doświadczeniami i wspólnie starać się, aby późniejsze zakupy były przystosowane do wymagań wywiadowczych całego NATO. Nie wiadomo na razie, jakie konkretnie samoloty wchodzą w grę. Polska nie ma obecnie zdolności, gdy chodzi o samoloty, które nie tylko śledzą, ale i potrafią walczyć z okrętami podwodnymi. Polska marynarka wojenna ma do tego jedynie śmigłowce, które jednak nie są tak skuteczne jak samoloty. Inne kraje NATO, które przystąpiły do inicjatywy, także szykują się na zakup tego typu maszyn. Są wśród nich m.in. Francja, Niemcy i Turcja. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Bruksela. Ta relacja kończy serwis Trójki. Na kolejny zapraszamy o 16. Najbliższej nocy wszędzie mróz, w rejonach podgórskich do minus 12 stopni, na południowym wschodzie minus 8, minus 6, na wschodzie od minus 6 do minus 3, w centrum około minus 2, a cieplej będzie na zachodzie, tam minus 1, 0. Front z opadami śniegu będzie się przemieszczał z zachodu do centrum. Jutro śnieg i deszcz ze śniegiem w Białymstoku i Rzeszowie plus 1, w Łodzi i Krakowie plus 2, w Koszalinie i Jeleniej Górze plus 4, we Wrocławiu plus 6. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Mam na imię Tomek. Opiekuję się niepełnosprawną córką. W Polsce jest blisko 200 tysięcy osób w takiej sytuacji. Jedni otrzymują 520, inni 1400 zł zasiłku.

Marlon Williams, What's Chasing You, nasza dzisiejsza piosenka dnia. Lubimy to sobie w aksamicie tłumaczyć jako co cię dręczy. Mamy nadzieję, że państwa nie dręczy dziś nic. Mamy nadzieję, że spędzimy wspólnie przemiłą najbliższą muzyczną godzinę. Elżbieta Malinowska, Piotr Goddaszewski, Anna Gacek w zastępstwie Piotra Meca. Dzień dobry, to jest magazynek. If I lie. If I trzeba wiele, by sprowokować mnie do zagrania utworu zatytułowanego Baby I Love You, a taki jest tytuł nowej piosenki Ryana Adamsa, ale poczuł ducha dnia szczególnego wczoraj i gdzieś w tej plątaninie serduszek i czerwonych kwiatów poczuł tak silną wenę, że właśnie wczoraj podarował to jedno pozaalbumowe nagranie. Powtórzę tytuł Baby I Love You. W ogóle spoglądam na to, co za chwilę i w najbliższych minutach w magazynku. Weszliśmy w mocno miłosny temat, ale zarazem bardzo aktualny. To zapowiedź nowej płyty zespołu Shannon and the Clams. And now that time has passed, memories are made, world turns. Za szybą już gość dzisiejszego magazynku, Nina Karpińska. Cześć, Nina. Machamy sobie, tyle możemy przez szybę zrobić. Za kilkanaście minut porozmawiamy o tym, jak to jest być chwilę przed wydaniem dużej płyty, kiedy to wszystko jest tak ekscytujące i nowe i powoduje, że Nina się tak uśmiecha, jak właśnie w tej chwili do mnie. A za nami mówiłam o tym, że bardzo nadzwyczajnie romantyczny tytuł piosenki Ryana Adamsa. Za to teraz słuchaliśmy muzyki z płyty zatytułowanej Cebula, więc myślę, że gdzieś nam się to wszystko wyrównało. Album Onion, nowa płyta Shannon and the Clams ukazuje się jutro, a ta piosenka Did You Love Me tę właśnie płytę zwiastuje. Za nami trzy utwory zdecydowanie w klimacie retro. Przed nami utwór, który miał zakończyć wczorajszy magazynek, ale nie pozwolił na to już czas audycji, a z pewnością jest to piosenka, której się nie wycisza. I widocznie coś czuwało jednak i kosmos pilnował, bym mimo wszystko zagrała tę piosenkę, bo dziś rano z obozu Nicka Cave'a i jego Bad Seeds przyszła informacja, że koniecznie należy zarezerwować sobie wieczór 12 kwietnia, bo wtedy i tylko przez ten jeden dzień Nick Cave kolejny raz zaciągnie nas do kina. Tym razem po to, by tam właśnie w sali kinowej tylko w ten jeden wieczór 12 kwietnia przeżyć seans filmu Distant Sky, a to zapis koncertu Cave'a z Kopenhagi. Do you love me?

i na niej jest utwór okołofilmowy, bo zatytułowany The Academy Award, czyli Oscarowo. A ta płyta tygodnia to Always Ascending, nowy album Franz Ferdinand. Mamy dla Państwa te płyty 71335. Proszę wysłać SMS w tej sprawie. 71335 w SMS-ie imię, nazwisko, adres zamieszkania. Ci, którzy mają szczęście, już wkrótce otrzymają i będą mogli cieszyć się nową muzyką szkockiej grupy. Show me the body, these pictures will shock you. Love is a drag we don't need anymore. We don't need to score. Show me the body, 404. Gateway not found, my wife is such a fan. Show me the body. Show me the body now. We're starring in the movies of our lives. Starring in the movies of our lives. And the Academy Award for good times goes to you. Yeah, the Academy Award for good times goes to you. Ooh, there's a camera held in every hand. The clamor of applause in every mind. But the Academy Award for good times goes to you. Show me the body. Hikikomori, through liquid crystal, we look at the world from my parents' homes. Show me the body, the secret of longevity is to stay away from men. Show me the body. Show me the body now. We're starring in the movies of our lives. Starring in the movies of our lives. And the Academy Award for good times goes to you. Yeah, the Academy Award for good times goes to you. Ooh, there's a camera held in every hand. The clamor of applause in every mind. But the Academy Award for good times goes to you. Show me the body. You never realize how much 8 pints are till you see them on the ground. They cover so much ground. Laptop predator, hunter-gatherer, once rare commodity, now easily found. Salt, sugar and fat. There's heavy traffic. Show me the body now. We're starring in the movies of our lives. Starring in the movies of our lives. And the Academy Award for good times goes to you. Yeah, the Academy Award for good times goes to you. Ooh, there's a camera held in every hand. The clamor of applause in every mind. But the Academy Award for good times goes to you. My mamy dla Państwa może nie Oscary, ale nowe płyty Franz Ferdinand, album Always Ascending. Dziś dla Pani Barbary i dla Pani Pauliny gratulujemy. A za chwilę w magazynku gość. Bardzo lubię grać moim gościom piosenki, które wiem, że lubią. Nina Karpińska naprzeciwko mnie. Dzień dobry. Dzień dobry. I wiem, że lubisz ten właśnie utwór Talking Heads. Tak, uwielbiam. A skąd Talking Heads już w tak młodym życiorysie pojawiło się? O, po prostu szukam. Szukam. A moi rodzice również są zaznajomieni i bardzo dużo muzyki mi pokazują, więc myślę, że delikatnie stąd, delikatnie z własnego gdzieś tam wyczucia. A co ostatnio wyszukałaś? Ostatnio wyszukałam akurat... tak naprawdę to też bardzo, bardzo zależy od jakby gdzieś tam moich rozmów, bo rozmawiam ze względu również na swoją szkołę z ludźmi, którzy bardzo dużo muzyki słuchają. A ostatnio słucham Black Madonna, słucham Bad Bad Not Good, słucham dużo Grimes, słucham... No tak, trochę w techno się zagłębiam ostatnio, o! Więc trochę jeszcze inny kierunek. Tak, zdecydowanie, ale od tego jest młodość, od tego są te cudowne poszukiwania, bo taki jest przywilej debiutanta i obowiązek osoby, która debiutanta, czy osoby, która wchodzi na rynek gości, żeby trochę to wszystko umiejscowić w kontekście. Więc tak, jesteś znana polskiej publiczności od mniej więcej 2 lat. Tak jest. Od występu w dużym telewizyjnym show muzycznym. Wtedy też pojawiła się twoja muzyka i dało się poznać, że ty jesteś i będziesz i zostaniesz, bo tworzysz, bo to nie była tylko przygoda, to nie był tylko epizod, to jest coś poważniejszego. Tak. Teraz jesteś już związana z dużą wytwórnią, za kilka miesięcy ukaże się twoja pierwsza duża płyta. Na naszej playliście jest utwór The Game, którego zresztą za chwilę posłuchamy, z bardzo ładnym teledyskiem. Innymi słowy, zaczynasz, tak już na poważnie. Tak jest, zaczynam. No tak, tak, te początki na 2 lata temu to były takie rozgrzewki trochę, a teraz rzeczywiście już wchodzę. A po co się idzie do programu telewizyjnego? Po przygodę czy po coś? Ja poszłam po to, żeby puścić swoje piosenki, mm-hmm. żeby zaśpiewać swoją twórczość i dlatego również wybrałam ten, a nie inny program. To jest program Must Be Music, ponieważ wiedziałam, że w tym programie mogę zaśpiewać swoją twórczość, swoje piosenki. I po to tam głównie poszłam tak naprawdę. No i mi się to udało zrealizować, więc pozytywnie bardzo się odnoszę do tego. Bo to jest ten czas, kiedy dużo rzeczy to są rzeczy pierwsze, tak? Pierwszy raz ktoś na przykład pisze komentarz na temat twojej twórczości, pierwszy raz komplementuje cię, bo cię widzi twarzą w twarz i mówi ci, że bardzo lubi twoją piosenkę i tak dalej. Co dotychczas takich tych pierwszych zostało ci jako moment szczególnie radosny? Wydaje mi się, że no, największym zaskoczeniem było to, jak ludzie zareagowali na Roses, czyli na moją pierwszą piosenkę. Która tak naprawdę wyszła gdzieś trochę pomiędzy przed pierwszą emisją, z tego co gdzieś tam pamiętam programu. Oczywiście już tam nagrania się wydarzyły wcześniej, ale przed emisją. No i po prostu reakcje gdzieś tam ludzi, tak naprawdę, którzy pierwszy raz usłyszeli mój głos i moją twórczość, i moją piosenkę, nad którą wcześniej ponad rok pracowałam, jeżeli chodzi o aranżację, bo też przez internet ze swoim producentem nad nią pracowałam. No to było niesamowite przeżycie, widzieć, jak ludzie rzeczywiście się entuzjastycznie do tego odnoszą i jak reagują. Mieszkasz teraz w Anglii, tam się uczysz. Zresztą mówiłaś o tym, że tamtejszy system edukacji bardzo pomaga w tym, żeby przygotowywać się do matury, a jednak móc być tutaj i przygotowywać się do debiutu. Tak. A to jest płyta, o której myślisz globalnie, czy na razie myślisz tutaj o Polsce? Jak to jest? Myślę globalnie, jak najbardziej. Oczywiście zależy mi zarówno na tej płycie tutaj, jak i w miejscu, gdzie w tej chwili przybywam, czyli w Anglii. I tam również wykonuję na razie nieśmiałe, ale jednak ruchy w kierunku tego, żeby ta muzyka gdzieś tam się działa i żeby działy się również koncerty. A tak więc no, mam otwartą głowę, jeśli chodzi o myślenie gdzieś tam o zagranicę również. Czy Anglia inspiruje? Oczywiście, tak. Jest to wielka przygoda, która się tak naprawdę wydarzyła w moim życiu. Wiele rzeczy się tak naprawdę pozmieniało, również we mnie. No i też dużo rzeczy mnie pozaskakiwało. bo wiadomo, zawsze człowiek sobie wyobraża, że będzie tak, a jednak się okazuje, że jest inaczej. A więc na pewno wpłynęło to na mnie jako na artystkę, no i jako na osobę, co gdzieś tam się ze sobą również przecież przeplata. A czy kiedy na przykład komuś, kto jest tam i stamtąd, prezentujesz swoją muzykę, mówi ci o tym, że słyszy w niej coś jakoś dla niego egzotycznego? Tak, no oczywiście, no ja jestem jednak, nie jestem Angielką, więc oczywiście gdzieś tam to się przyplata również w mojej muzyce, a więc jest to muzyka inna i wydaje mi się, że jest to jej dużym plusem. Również jeśli chodzi o działania za granicą, że jednak mam gdzieś tą tutaj tożsamość. Stąd. Mhm. Nie mogę nie zapytać o kolor włosów, który masz, ponieważ przeglądałam dzisiaj twoją historię i to jest stosunkowo nowa, zdaje się, tak jest, odmiana. I to jest kolor bardzo intensywny i taki, że nie sposób cię nie zauważyć. I mam wrażenie, że to też jest taki kolejny krok w tym, żeby właśnie, to jest mój czas, idę na front i teraz ja jestem w roli głównej. Trochę tak, trochę też potrzebowałam, wydaje mi się, zmiany. Ja też jestem w takim wieku, że trochę eksperymentuję. Mhm. I jestem bardzo otwarta na jakieś takie nowe, czy zmiany w wizerunku, czy też dużo na mnie rzeczy wpływa gdzieś tam, które widzę. Więc no, myślę, że to gdzieś tak się po prostu gdzieś tak z tym identyfikuję. Strona wizualna będzie z pewnością dla ciebie ważna. To widać już po pierwszych zdjęciach, po teledysku do The Game. Właśnie powiedz trochę o tym obrazie. Teledysk do The Game został nakręcony właśnie w okolicach września zeszłego roku. A jest to obrazek, na którym razem z AG Studio siedziałam, jeśli chodzi o scenariusz. I opisuję również to, co dzieje się w piosence. Bardzo mi zależało na tym, żeby gdzieś tą główną myśl odzwierciedlał. Jest to teledysk o ucieczce od wolności. Jest to opowieść, która gdzieś opowiada, do czego może nas doprowadzić zamknięcie również na coś, co się dzieje gdzieś poza, że tak powiem, murami, które jednak znajdują się bardziej w naszych głowach niż rzeczywiście gdzieś tam stoją. Czy płyta będzie pełna piosenek dość poważnych tekstowo? Jak najbardziej staram się poruszać rzeczy, które są ważne dla mnie, więc wydaje mi się, że tak, jeżeli ktoś gdzieś tam podziela i może też może się zainteresować tym, o czym piszę, to jak najbardziej, a jeżeli ktoś ma inne może odczucia, może go to jakoś zainspirować, kto wie. Mam nadzieję. Za chwilę posłuchamy The Game. Powiedz jeszcze, kiedy będzie okazja posłuchać ciebie na żywo tu, w Polsce? Mam na pewno już ogłoszony zresztą koncert w Poznaniu. Mhm. To będzie Spring Break, więc serdecznie zapraszam. Mhm. Bardzo jestem podekscytowana też, bo to przegląd, ponieważ są to pierwsze koncerty, to jednak no naprawdę no jestem bardzo podekscytowana i bardzo bym chciała, żeby ludzie przyszli i zobaczyli, jak to wszystko na żywo wygląda. Spring Break to przegląd najciekawszych rzeczy w nowej, młodej polskiej muzyce. Bardzo się cieszę, że jesteś częścią tego właśnie przeglądu. No i że zaczynasz tę wielką przygodę. Trzymam kciuki i życzę wszystkiego dobrego. Dzięki wielkie. Nina. Kina, jej debiutancki album Późną wiosną, a jutro ukazuje się nowa płyta US Girls. US Girls, nowa płyta jutro, a w marcu będziemy przewijać na podglądzie. Całą ciszę zamknęliśmy w tym pokoju. Wiem, jak bardzo nie lubisz niespodzianek. Planowałem.